açılışı Juana Molina yaptı. İkinci albümü Segun olan Kien isimli parçayla. Şimdi sırada Lulina var. Evinde kaydettiği albümlerden sonra gerçekleştirdiği ciddi prodüksiyon olan Kristalina'dan Bişin Yolu Sonu. Que sua roupa. Lulina'dan sonra Arjantinli grup Bestia Bebe'yi dinlediniz. No Me Importa Verte Perder'di parçanın adı. Yine Arjantin'le devam ediyoruz. 90'ların önemli figürlerinden biri olan ve 2009 yılında dağılan Los Piojos var sırada. Esquina Libertad. Amerika'dan, Santa Catarina, Meksika'dan bir grup var sırada. Chomatea Tu Perro. Parçalarının adı da Chomatea Tu Perro. Rio de Janeiro'lu bağımsız müzik kolektifi Transfuzan Noise mensubu iki grupla devam ediyoruz. Önce Bobby Florida ve Gigante Vermelha. Sonrasında Trelli Felli Happy ve Deidaci. Dinlemeye başladığınız parça Arjantinli grup Los Hermanos Mackenzie'ye ait Cocodrilo. We'll be right back. 2000'lerin başında Brezilya popüler müziğine yön veren isimlerden biri olan ve 2007'de dağılan Los Hermanos var sırada. Quatro isimli albümlerinden Juventud. Assistir a onda bater, mas o estrago que faz, a vida é curta pra ver. Eu pensei que quando eu morrer, vou acordar para o tempo e para o tempo parar. Los Hermanos'tan sonra yeni ülkesi için sembolik bir değere sahip bir grup var sırada. Arjantin'in küçük şehirlerine verdikleri 100 bin kişilik olaylı konserleriyle, müzik endüstrisine karşı radikal duruşlarıyla ve anlaşılması oldukça güç şarkı sözleriyle tarihe geçen bir grup. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, seçtiğim parçada Todo un Pari. El futuro ya llegó. ser ratón. Şimdi biraz daha eskiye gidiyoruz. Tropicalia'nın en hareketli zamanlarına, 1972'ye. Os Novos Baianos ve Chinino Trincão. Quando engodengo, dou tira e venho assim. Quando engodengo, dou tira, eu vou assim. Quando engodengo, dou tira e venho assim. Quando engodengo, dou tira. Tekrar Meksika'dayız. Bu sefer başkentte Fedan Instituto Mexicano de Sonido ve El Jefe. Por ahí andan diciendo que el jefe de la lucha va a llegar. Escucha lo que digo, tienes que ir a la arena y gritar. Una caída, dos caída, tres caída, cuatro voladores o uno caída, dos caída, tres caída, cuatro voladores o los amigos de la calle me dijeron que no fuera para allá. Bien atento, la lucha libre está por comenzar. Una caída, dos caída, tres caída, cuatro voladores, no, uno caída, dos caída, tres caída, cuatro voladores, no. Brezilya'dan Trio Esperanza ile devam ediyoruz. Now Aguento Você. Oh, Daha yakın tarihli iki kayıtla devam edeceğiz. Önce Brezilya São Paulo'dan Karina Burr ve Cara Palavra. Sonra Arjantin'den El Matón Policía Motorizado, Chica de Oro. Cada palavra carregando um signo, novo significado para mim. Programın kapanışını Latin Amerika'nın ilk rock operasından bir parça yapacak Vos Dei ve Libro Sapienciales. Görüşmek üzere. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar. Tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz. Tiempo para el tiempo y un rato más. Quizás que no sé.